जगात जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपना। जगा तू जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपना। कह भी दे दिल में तेरे जो है छुपा, ख्वाहिश है जो तेरी, रख नहीं पर्दा कोई मुझसे अजा, कर ले तू मेरा यकीन। मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा।